کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا. مہینوں میں سب سے اشرف جو مہینہ ہے وہ رمضان کا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. اور پھر راتوں میں سے جو رات سب سے زیادہ فضیلت والی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر اس کو نازل کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ وہ رات جس کے اندر عبادت ہزار مہینے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات جو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرافت تمام وجوہات سے قرآن پر ختم ہے. ہر لحاظ سے قرآن سب سے زیادہ اشرف اور فضیلت رکھنے والا ہے جس لحاظ سے بھی دیکھو. تو تمام وجوہات سے فکمل من کل الوجوہ ہر وجہ سے ہر طریقے سے ہر اعتبار سے ہر حیثیت سے قرآن سب سے زیادہ اشرف کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا. قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح اس کے بارے میں بعض چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. قرآن کی تفصیل اور تشریح بیان کرنے کا جو سلف صالحین کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تشریح اور وضاحت وہ خود قرآن کریم سے ہی تلاش کرتے ہیں. اگر قرآن کریم میں کوئی بات مشکل آئے تو علم والے لوگ جو ہیں جاننے والے علماء فقہا محدثین وہ سب سے پہلے خود قرآن میں دیکھتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلے میں تردد واقع ہو گیا ان کو یا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا نہیں. تو انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ 300 مرتبہ تلاوت کر لی. آخر کار ان کو بات سمجھ میں آ گئی, وہ آیت معلوم ہو گئی تلاوت میں جس سے وہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے تھے. بار بار پڑھنے سے ایسا ہوتا جو توجہ سے غور سے پڑھتا ہے اور پھر وہ اس کی ضروری مبادی بھی جانتا ہے وہ اس کا علم رکھتے ہیں. اب یہ کتابیں جو کثرت سے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو جن کے حافظے قوی ہوتے ہیں ان کو اکثر یاد ہوتی ہیں, تمام مشکلات بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں. تو قرآن کریم کی تشریح سب سے پہلے تو خود قرآن میں دیکھنی چاہیے. اگر ایک جگہ کوئی اشکال واقع ہو تو دوسری جگہ قرآن میں دیکھو, اس کے بارے میں کچھ وضاحت ضرور ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے بعد قرآن کریم کو کی تفسیر کو سنت سے تلاش کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اس کی تشریح موجود ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پابند کیا ہے قرآن میں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو چیز نازل کی گئی ہے آپ ان کے سامنے بیان کر دیں, اس کی وضاحت کر دیں, تشریح کر دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے حافظ الحدیث اور بڑے امام تھے, مزاج بڑا تیز تھا, مجاہد فی سبیل اللہ تھے, غازی تھے, حنبلی مسلک رکھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ فسنت تبین القرآن و تفسر, سنت تمام کی تمام ایسی ہے جو قرآن کو بیان کرتی ہے اس کی تفسیر کرتی ہے. تو اگر خود قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ملے گی تو پھر سنت کے اندر اس کی تشریح مل جائے گی. اور ویسے بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, ہمارے قابر دیوبند میں حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ صحیح حدیث جتنی بھی صحیح احادیث ہیں وہ سب قرآن کی شرح. قرآن تو وہی جلی ہے, اللہ نے اس کو اسی الفاظ کے ساتھ نازل کیا, لیکن حضور نے جو اپنی زبان مبارک سے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بھی وحی خفی ہیں، اللہ ہی نے وہ باتیں القا کی ہیں آپ کے قلب مبارک میں، یہ وحی جری ہے وہ وحی خفی ہے. تو تمام صحیح احادیث جتنی بھی ہیں وہ سب قرآن کی شرح ہے اور تبیین ہے. تو پھر دوسرے نمبر پر یہ حدیث سے اس کی شرح تلاش کی جائے گی. اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت معاذ کو حضور نے یمن کی طرف روانہ کیا تو ان کی دو حیثیتیں تھیں، ایک یہ ہے کہ وہ ان کو حاکم بھی بنایا گیا جس علاقے میں بھیجا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مبلغ بھی بنایا گیا. یہ دونوں باتیں ان کے ذمہ تھی، تبلیغ کرنا بھی ان کے ذمہ تھا، وہ اگر کوئی ضرور پڑے تو حکومت کا کام بھی انجام دینا. تو حضور نے ان کو جب روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے تو کئی مقدمات پیش ہوں گے، تم ان کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ حضور جو مقدمہ میرے سامنے پیش ہوگا تو میں اس کا فیصلہ اس طرح کروں گا کہ سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب میں دیکھوں کہ قرآن کریم میں اس کا کیا حکم ہے، اگر قرآن میں اس کا حکم مل گیا تو اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں گا، اگر قرآن میں وہ صراحتن نہ ملا وہ مسئلہ وہ حکم نہ ملا تو پھر میں حضور آپ کی سنت میں دیکھوں گا، جو سنت آپ نے ہم کو بتلائی ہے اور جتنی مجھے یاد ہوگی اس کے اندر میں دیکھوں گا کہ اس کا کیا فیصلہ ہے، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. اگر فرض کرو کہ سنت میں بھی نہ ملے، قرآن میں بھی نہ ملے اور سنت میں بھی موجود نہ ہو، کیونکہ ڈیٹیل اور جزیات تو بے شمار پیش آتے ہیں، تو معاذ نے عرض کیا کہ حضور پھر میں ثم اجتہد و پھر میں اجتہاد کروں، یعنی میں اپنے عقل کو استعمال کروں گا اور جو چیز مجھ کو اللہ تعالی کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق معلوم ہوگی اس کے مطابق میں فیصلہ کروں. جب حضور نے یہ بات سنی تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب و یرضی، الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے شخص کو اس چیز کی توفیق دی ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہوتا ہے. یہی طریقہ کار، اگر کوئی چیز کتاب اللہ میں نہیں ملتی، سنت میں نہیں ملتی، پھر وہ اجتہاد سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، علم والے وہ اجتہاد کریں. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار یہی ہے، وہ ہر مسئلے میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں، قرآن میں کیا اس کا مسئلہ، اگر قرآن میں اسرار نہیں ہوتی تو پھر حضور کی احادیث میں غور کرتے ہیں کہ اس کے مطابق کوئی حدیث ہے وہ، اگر حدیث میں بھی وہ بات نہیں ملتی تو پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں، اگر صحابہ حضور کے کسی چیز پر متفق ہوں تو پھر اسی کو مانتے ہیں، اگر صحابہ کا اختلاف ہو کسی چیز، کوئی صحابی کوئی کہتا ہے کوئی صحابی اس کے خلاف دوسری بات کرتا ہے، پھر وہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس میں سے ایک بات کو اختیار کرتے ہیں اور اس کی وجہ ترجیح وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کو راجح ہم قرار دیتے ہیں. اور اگر ایسا بھی نہ ہو، صحابہ کے نیچے جب تابعین کا دور آتا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہم رجال و نحن رجال، تابعین جو ہے یعنی صحابہ کو دیکھنے والے وہ بھی اس میدان کے مرد ہیں اور ہم بھی اس میدان کے مرد ہیں، کیونکہ چھوٹے تابعین میں خود ان کا شمار ہے، پھر ہم اپنے اجتہاد سے دیکھیں گے جیسا ہم کو سمجھ میں آئے گا، لیکن ان تین چیزوں کو نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا اتفاق، اور اگر اختلاف ہے تو ترجیح، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. اجتہاد پھر آتا ہے یہ چوتھے نمبر پر چل کر، اسی لیے اصولی فقہ والے کہتے ہیں کہ شریعت کی دلیلیں چار ہیں، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا اتفاق، اگر یہ نہ ہو تو پھر اجتہاد ہے. یہ چار شریعت کی دلیلیں. مطلب ہر چیز قرآن میں کہا ہے، یہ ساری چیزیں، چاروں چیزیں شریعت کی دلیل ہیں. اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو سنن میں نہیں ملے گا تو صحابہ کرام کے اقوال و اجماع اگر وہاں بھی نہیں ملے گا، پھر مجتہدین کرام کے اجتہاد میں وہ بات ملے گی. امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور ان کی خود ایک کمیٹی امام صاحب نے بنائی ہوئی تھی، علمی کمیٹی، جس کے 40 آدمی رکن تھے، اور وہ بڑے بڑے حضرات امام ابو یوسف، امام محمد، اور یہ داؤد تائی جو مشہور بزرگ ہیں، یہ اور ایسے عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ، ان کی مجلس میں مسائل پیش ہوتے تھے، اور جو کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تھا وہ ان کے سامنے پیش ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ اس کے اندر مجلس میں موجود ہوتے تھے، یہ سب لوگ بحث کرتے تھے، اور پھر جو چیز راجی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے اس کو لکھ لو، یہ ان کے لیے مفید ہے. ایسی تحقیقات موجود. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد جو اجتہاد سے مسائل بیان کیے ہیں، ان کی بھی تعداد 12 لاکھ سے کم نہیں ہے. یہ تمدن میں مسائل کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ شریعت کے دلائل ہیں سب. تو تفسیر بھی قرآن کی اسی طرح ہو، سب سے پہلے خود کتاب اللہ میں دیکھا جائے گا، اگر وہاں نہیں ہوگی تو پھر سنت میں ہوگی، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر صحابہ کرام کے اقوال میں دیکھیں گے. صحابہ میں سے بھی بالخصوص چاروں جو خلیفے ہیں، خلفائے راشدین، کیونکہ ان کے بارے میں حضور کا خود بھی ارشاد مبارک ہے کہ ان کی سنت کو تم مضبوطی سے پکڑو، یہ ہدایت پر ہیں اور استقامت پر. خلفائے راشدین خصوصاً، اور پھر قرآن کی تفسیر، تعلیم اور تشریح کے بیان کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کی بات کو دیکھا جائے گا. انہوں نے اکثر حصہ قرآن کا براہ راست حضور سے سیکھا تھا، آپ کی زبان مبارک سے سنا، اس کی تشریح بھی. چنانچہ خلفائے راشدین کے بعد امام احمد نے انہیں کا ذکر کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا. اور عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ خود صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس کی شخصیت بہت مشہور ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو، یہ چھوٹے تھے حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے، 11-12 سال کے تھے، حضور نے بڑی دعا کی، اور یہ بڑے متجسس تھے. حضور کے گھر میں ان کی خالہ ہوتی تھی، وہاں رات گزارتے تھے اس شوق سے کہ رات کے وقت حضور کے اعمال کو دیکھیں کہ آپ کس طرح انجام دیتے ہیں، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، رات کو کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ نے بڑا شوق رکھا تھا. اور پھر حضور ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے گئے، اور انہوں نے پانی کا لوٹا بھر کر راستے میں لا کر رکھ دیا. حضور جب واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ لوٹا کس نے رکھا، بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس سے رکھا. حضور نے اسی موقع پر دعا، اللہ علم الحکمت، اے اللہ اس کو حکمت اور دانائی سکھلا دے، کتاب اللہ کا علم اس کو عطا فرما. حضور کی دعا مستجاب ہوئی. عبداللہ ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھوڑا عرصہ گورنر رہے ہیں، آئے بصرے کے گورنر رہے، لیکن پھر نہیں، حکومت نہیں کی، ساری عمر قرآن ہی پڑھایا، قرآن اور حدیث ہی پڑھاتے رہے ساری عمر، اسی میں زندگی بسر کی. بعض عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے 30-30 مرتبہ قرآن پڑھایا تفسیر کے ساتھ. حضرت مجاہد جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے 30 مرتبہ اول سے آخر تک تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا. تو عبداللہ ابن عباس کی بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود خود بڑے عالم تھے، اور انہوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے، نعمت ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس، بہترین قرآن کی ترجمانی کرنے والا شخص ہے، عبداللہ ابن عباس حضور کے آل بیت کا فرد اور بڑا مؤدب بڑا صاحب علم، پھر ان کی تشریحات دیکھی جائیں گی کہ خود عبداللہ ابن مسعود کا یہ دعویٰ تھا اور ان کا بیان تھا، وہ کہتے تھے قسم اٹھا کر والذی لا الہ غیرہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ما نزلت آیت من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو آیت بھی نازل ہوئی ہے، انا عالم، میں جانتا ہوں یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ این نزلت کس جگہ نازل ہوئی ہے، ولو عالم احد عالم من کتاب اللہ انی تنالہ المتایا لاتیتہ، فرماتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی شخص اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور سواری پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں گا اور سیکھنے کی کوشش کروں گا. تمام صحابہ خلفائے راشدین بھی اس کو مانتی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود زیادہ علم جانتے ہیں. ان کی تشریحات سے اس کو معلوم کیا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کا خود قول ہے کہ ہماری حالت یہ تھی، یعنی حضور کے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب دس آیتیں نازل ہوتی تھی تو آگے تجاوز نہیں کرتے تھے لوگ، یہاں تک کہ ان کے معنی کو بھی جان لیتے تھے اور عمل کرنے کا طریقہ کار بھی معلوم کر لیتے تھے. ایسا نہیں تھا ایسا پڑھ جاتے سر دس آیتیں، اس کو پورا سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، عمل کرنے کی جو بات ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تجاوز نہیں کرتے تھے. اگر کسی نے دس آیتیں سیکھی ہیں آگے نہیں بڑھتا تھا، حتی یعلمو بما فی من العمل، جب تک کہ جان نہ لیں کہ اس میں عمل کرنے کا طریقہ کار کس طرح ہے اور کس طرح اس پر عمل کیا جا سکتا. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، ہم نے قرآن بھی اور عمل کرنا دونوں باتیں سیکھی ہیں اللہ کے نبی سے. خالی یہ لوگ نہیں، عمل کرنے کا طریقہ بھی سیکھا جن پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اور تفسیر کے بارے میں یہ بات ہے کہ تفسیر بالرائے، محض اپنی رائے سے تفسیر کرنی حرام ہے. تفسیر بالرائے اپنی کوئی رائے رکھتا ہے اور اس پر قرآن کو چسپا کرتا ہے، موڑتا ہے اس کی طرف، یہ گمراہی ہے انتہائی درجے کی. بلکہ صحابہ کرام، خود اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سلف صالحین سب قرآن میں اللہ کے منشا کو، اس کی مرضی کو معلوم کرتے تھے. کیا یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کو قرآن میں دخیل قرار دینا، اپنی رائے کو اور اس کے مطابق قرآن کو ڈھالنا، یہ تفسیر بے رائے کرنی حرام ہے اور یہ ڈاکے زنا چوری سے بڑا جرم سمجھا گیا ہے. یہ اپنی رائے سے قرآن کی تشریح کرنی یہ سخت گمراہی ہے. حضور کا یہ فرمان مبارک ہے کہ من قال فی القرآن برائی او بما لا یعلم فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی یا وہ بات کی جس کو نہیں جانتا، وہ فرمایا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. مفسر کیا بنے گا؟ وہ ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرتا ہے، بغیر علم کے بات کرتا ہے یا اپنی رائے سے بات کرتا ہے اور اس کو قرآن کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا من قال فی القرآن برائی فقد اخطا، جس نے اپنے رائے سے کوئی بات کی کلام اللہ کے بارے میں اس نے غلطی کی. اور یہ بھی فرمایا جس نے اپنی رائے سے کوئی بات کی اگر ٹھیک بھی کی پھر بھی غلط ہے، کیونکہ ماز اپنی رائے سے کرنا ہو تو تک ہو گیا کہ وہ اگر موافق ہو گئی، لیکن یہ خطا ہے اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، یہ غلط ہے سب. اور من فسر القرآن برائی فقط کفر، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا. کفر کا ذکر بھی ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا، امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ فاقعہ تم و ابا، حضرت یہ فاقعہ کا معنی تو معلوم ہو گیا، یہ ابا کا معنی یہاں واضح نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ الفاظ فرمائے تھے اس موقع پر کہ ایو سمائن تو ذلونی و ایو ارضن تو قلونی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھ کو اٹھائے گی جب میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کہوں جس کا علم نہیں ہے میرے پاس، میرا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا کوئی، مجھے تو پھر یہ کون سا آسمان مجھ پر سایہ افغان ہوگا، کون سی زمین؟ مراد یہ ہے تکلف نہیں کرنا چاہیے، جو چیز نہیں انسان جانتا اس کو کہہ دے کس کا علم نہیں مجھے، علم والوں سے پوچھو، خود بھی حضور کا فرمان ہے جو جانتے ہو کہو، جو نہیں جانتے تو فقلو ہو الا عالمی، اس کے علم والوں کی طرف سونپ دو وہ تم کو بتا دیں گے، ان سے پوچھو خود بخود وہاں مت چلو، یہ گمراہی کی بات ہوگی۔ یہ احتیاط اللہ تعالی کی کتاب کی تشریح کے بارے میں۔ اس واسطے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ تھے اور ہمارے دور کے بہت زیادہ قرآن کو جاننے والے، حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے انہی سے قرآن پڑھا تھا اور انہی نے ان کو پابند کیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ احمد علی اور کچھ کام نہ کرنا، صرف قرآن ہی پڑھاتے رہنا، تو ساری عمر انہوں نے قرآن ہی پڑھایا۔ یہ مولانا تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو چیزوں نے تباہ کیا، ایک کتاب اللہ سے غفلت، اکثرین مسلمانوں کو جانتی نہیں اللہ کتاب کیا، توجہ ہی نہیں ہے، خال خال سو میں ایک دو آدمی جو قرآن کی طرف کوئی توجہ کرنے والے، اکثریت سے غفلت میں پڑی ہوئی، اس غفلت میں بھی غفلت نے بھی مسلمانوں کو تباہ کیا۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب وحی الہی موجود اور مسلمان کا، اور دوسرا غلط تفسیر نے تباہ کیا۔ علیکو عبداللہ چکرالی یہ علی حدیث تھا، دماغ بگڑا قرآن کی غلط تفسیر کی، لوگوں گمراہ کیا، دو نمازیں تین نمازیں طرح طرح، یہ سر سید یہ بھی علی حدیث کہلاتا تھا اور اس کا دماغ بھی بگڑا، حالانکہ اس کے اساتذہ بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، بگڑ کر کے کچھ کیا، معجزات کا انکار کیا، منمانی تفسیریں کی، لوگوں کو گمراہی میں ڈالا۔ آئیے پرویز جو ابھی بھرا دو چار سال میں، اس سے دیکھو قرآن کے نام پر کیا کچھ دنیا میں کفر پھیلایا، ایسا ہی آل بدعت نے بھی غلط تفسیریں کی ہیں، غلط معنی کیے ہیں لوگوں، تحریف کی ہے قرآن، غلط تفسیریں کر کر کے لوگوں کو تباہ اور برباد کیا۔ تو یہ دو چیزیں وہ فرماتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کو تباہ کیا، ایک تو غفلت قرآن کریم کی طرف سے غفلت نے، اور دوسرا غلط تفسیر، اس لیے تفسیر بھی صحیح دیکھنی چاہیے، غلط تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ اب مودودی صاحب بھی تفسیر میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، بے تاشا اعتقادی غلطی ہیں، حدیث کی سمجھنے میں غلطیاں ہیں، طرح طرح کی، ایسا ہی ہے، غلط تفسیریں لوگوں کو تباہ کرتی ہیں۔ اصلاحی ہے وہ تو بھی زندہ، اس کی تفسیر میں وہ ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں، بالکل 100% غلط، معراج کا واقعہ یہ خواب تھا، یہ 40 صحابہ کرام حضور سے نقل کر رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ، خواب کا واقعہ تھا، مشرک خواب میں جھگڑا کرتے تھے، ایسے ہی انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے صحیح حدیث کا انکار کیا، عقل کے خلاف، عقل کے خلاف ہے، زیادہ حدیث کو رد کر دو، یہ نہیں ہے کہ اپنے عقل کو متعم کرو۔ کیا ولی اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہماری عقلیں ناقص ہیں، نبی کی عقل کامل ہے، نبی نے جو بات ایک فرمائی ہے وہ برحق ہے، خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان رکھو، آمنا و صدق نہ کہو، ہماری عقلیں کیا کمزور ہیں، بودھی ہیں، اللہ کی نبی کی عقل کامل ہے، اس پر اعتماد رکھو۔ تو یہ تفسیر کے بارے میں میں نے عرض کیا، غلط تفسیر، غلط معنی، آل بدعت نے، مولوی احمد رضا خان نے غلط ترجمے کیے، خود الفاظ کے ترجمے غلط کیے، لوگ تو بڑا فخر کرتے ہیں، سب تو جہاد۔ اس واسطے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے دونوں فرزند شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، یہ تینوں فرزند سب نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، مولانا شاہ اشرف علی نے ترجمہ لکھا ہے، اور اس قسم کے بہت سے دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے ترجمے لکھے ہیں، وہ صحیح ہیں، مولوی ثناء اللہ صاحب کا ترجمہ بھی صحیح ہے، تفسیر میں بہت سی غلطیاں انہوں نے بھی کی، خود آل حدیث علماء نے اس کو نہیں تسلیم کیا، ترجمہ بہرحال ان کا ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مولانا شیخ الہند نے ترجمہ کیا، یہ جو ہمارے سامنے رکھا ہو، یہ مالٹے جیل میں کیا، بہترین ترجمہ ہے اور مستند ہے، اس میں ایسی غلطی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا احتیاط سے ترجمہ کیا. اور بھی بہت سے حضرات نے صحیح ترجمے کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ صحیح تفسیر معلوم ہو تاکہ گمراہی سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں.